Якщо ж пожалієш, залишиш бодай шматочок, теж біда. Спочатку кровотеча, потім запалення, а далі лікування, а далі безпліддя. Ой, бодай не згадувати. Хто хоче спробувати, хай візьме повітряну кульку і спробує циганською голкою вигорнути з неї повітря. І кульку при тому не проколоти. Між тими думками, працюючи, Софія почула характерний звук, ніби сніг гребить під ногами. Чуєте? Це звук порожньої матки. Операцію можна закінчувати. Студенти закивали голівками, немов курчата. Софія зиркнула на них. «Дівчата, виведіть Галю, подивіться, яка бліда. От-от упаде». Подруги підхопили Галю під руки і повели на двір. Термін вагітності був у жінки невеликий, тому нічого схожого на дитину у червоній тканині, що видалили під час операції, не було. Софії якось полегшало. Наступною зайшла молода перелякана жінка із чорними очима, якими вона дивилась на Софію, мов на рятівницю чи на убивцю. Зрозуміти було важко. Медсестра задавала стандартні запитання, щоб заповнити історію. Яка за рахунком вагітність? Перша. Чому ж ви хочете її перервати? Хіба не знаєте, як це небезпечно? Та хіба ж я хочу? То чоловік, а його свекруха намовляє. Зроби і зроби, бо квартира маленька, тільки дві кімнати. Нам там і у трьох місця мало. Оце і уся причина, щоб убити дитину? А яких вам палаців треба, не витримала Софія. От у нас із чоловіком квартири зовсім немає. Винаймаємо кімнатку. Але нічого, виховуємо донечку. Не знаю, що б я без неї робила. Та я хочу дитини. То свекруха все молодої бавиться, їй усього 50, а вона весь час, нащо мені онука? Тоді усі знатимуть, що я вже бабуся, вже стара. Ну, знаєте, я такого ще не чула. Жінко добра. Вас ніхто не може примусити зробити аборт. За це навіть стаття у карному кодексі є. Та ну, і посадять. Посадять, не посадять, але налякають. Гірше, якщо у вас потім дітей більше не буде. Матимете й квартиру велику, і свекрухи поруч не буде. Або вона вже постаріє і внуків захоче, а їх немає й квит. На вас же тоді й нарікатиме, безплідна, мовляв. Ви цього хочете? На Софію найшло натхнення до змалювання страхіть, які очікують жінку в майбутньому. Вона відчувала, і ще трохи, і та відмовиться від свого задуму. Скажіть, а можна я піду додому? Та йдіть собі щасливо. От тільки на облік у жіночій консультації не забудьте вчасно стати. Уже навздогін жінці, що вискочила, мов ошпарена, гукнула Софія. Настрій у неї покращився. Отак би завжди. Але такі випадки траплялися рідко. Якщо вже жінка надумала зробити аборт, вона його зробить хоч би там що. На підтвердження цієї тези до операційної зайшла молода, але рішуче налаштована жінка. Одразу з порога заявила: «Не витрачайте марно слів. Робіть, що належить. Оце для вас». Вона обхала Софії до кишені якусь купюру.